de les ribes d'en Fluvià, de la vall i dels vessants, n'ha sortit una pedrera amb la força dels volcans. Nostre club és lluitador i sortim a tots els camps, faci fred, faci calor, amb la força dels gegants. I amb el club que ens manté units, lluitarem tot el partit, cridarem molt i molt fort. Aquí mai perdem l'alè, animant els jugadors, que si juguen com ells saben, els farem tots els honors. Tant si es guanya com si es perd, quan s'acabi el partit, que ningú acoti el cap, que ho tots inflem el pit. I amb el club que ens manté units, lluitarem tot el partit, cridarem molt i molt fort. Tatuada. I amb el club que ens manté units, lluitarem tots.